Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa salli ala rasulil karim wa qala Allah ta'ala wa in ta'ifatan min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِهُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سورة الحجرات من آيات بينات إبراهيم كنسنشي سورة آية نمبر 9 لآية نمبر 10 من مد الله تعالى مؤمن ان فانوان اخوة يزوارت من دي اختلاف تزاد يفت جنگ جدل كس حال قسم سمن درميان صلاة فرمك ايسي حكم ديوان شو كتاب صلاة اندر عبر انصاف كوم كوم هنف حكم ديوان شو ام بات اخي بارت من الله تعالى سقوتنس الله تعالى رحمتك اكسب بيان کرن الله تعالى دين سمجن التوحيد الله تعالى فرمى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا دي اگر مؤمن المن زجموت وإن دي اگر طائفتان زجموت من المؤمنين مؤمن المن اقتتلوا بانوان لدن فأقلهو فاقلوا تسالة بينهما تمن دشوني درميا فإن بغت فتغر زيادتی کرے احداهما تمومد اخ جماعت على الاخرى بیس بحن فقاتلو فقیلدو اللتی تبغی اس زیادتی شکران تخصوش یعنی تسقلا حتی تفیح الى امر اللہ جو تامت کی فکر اللہ تعالیٰ سکونا تا رجوع سا جماعت اللہ تعالیٰ سنیس حکم سکون یعنی سیبان ظلم شنبار فَإِنْ فَاعَدْ بَسْ اگر من سے رجوع کرے تو جماعت بانے ظلم انشان فَأَقْلِهُ بَيْنَهُمَا بَسْ كَرُوا تِلْ بَيْتِ مَنْ دُشْمِنِ جَمَعَةً دَرْمِعَةً صَلَى بِالْعَدْلِ مَگر عَدْلِ الْسَان مَسَاوَاتُ خَيَالِ سَبِتْ وَأَقْسِدُوا بِكْرِوا إِنْسَاءِ إِنَّ اللَّهَ بِشَوْشِ اللَّهُ تَعَلَى يُحِبُّ قَسَدْ هَوَا الْمُفْسِدِينَ إِنْسَاءَ كَرَنْ وَالِ آیات کے آیت کے الفاظ سے بات ہے وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا وَنَغَرْ مُؤْمِنًا اندن دون جماعتن پانوان گچے لڑائی جگڑ اگر مؤمنًا اندن دون جماعتن یعنی دو ایک فضیات کے اگر گچے من درمیان تش انسان کوشش کریں جماعت میں انسان مسئلہ اگر فاردن پانوان گچے من درمیان تش سلوش کوشش کریں چاہے دو اتنے دو ایک فضیات افراد اتنے جماعت کہ من درمیان انصاف اختلاف بس اختلاف بسن شو اخ طبیعی عمل ہے جس انسان اسمان اختلاف بسن مگر اختلاف واجی مخاصمت اسکر لڑائی جگڑت کرن اب بس شو انسان انصاف اختلاف ہے انصاف شو کم یا ختم کرن کوشش کریں ونی المخاصمت اسکر واجی لڑائی جگڑت پڑ واجی تیر شو ضروری بنا مسلمان اسکر کہ سکر لڑائی جگڑت ختم کرن تو من درمیان تو من مسلمان درمیان صلح کرنے کوشش یہ جو اب حکم اگر اللہ تعالیٰ سن کر تو اخلی ہو بینا وما تو من درمیان کرے صلح مسئلہ یہ ساتھ بڑھنے کے اہم ترین مسئلہ بروں کو نیوان چھو اس اللہ تعالیٰ سن جو فرماؤں کہ اگر مؤمن انہوں سے جمعات وانوان لڑا رجل حدیث مبارک سے باب المسلم فسوق و قتال و کفر مسلمان بروانن چھو بنا وقتاله كفر ويتصل لدن شو كفر وردنا في آية الكريمة فرما الله تعالى اگر مؤمن من سجا مصبان من لدن اذن سن اوان فانوان لدن سبا وجود من مؤمن اذن سن شهدیث شدیث افان کی تم مومن استن لاڑن چھو کفر ون یس آیت کریمہ مانا چھو کہ اگر مومن پانو ان لاڑن اینس امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ چیز دلیل رٹان یہ استدلال کران کہ آپ مسلمان آپ مومن اگر سو تاسیشن کوتا سے کہاں بوڑ سرزد گناہ گیسے سوشن تیم سے جہاں کافر گتا عام جسے گناہ ہے سوانا اگر کفر اگر کہی ہے نواقی پہ اسلام ہے من اسوانا ان چیز انسان اسلام من خارج چی کرا سوشی علاہد مضمون جا گو گناہ جو انچہ فرماؤن لا یخرج من الایمان بالمحصیت و این عدومت آخ انسان گسن ایمان نشن خارج گناہ سوز اگر جسو گناہ کوتا سے بوڑا لوکن ہن چھ یعنی مسلمانن ہن چھ ایمان کے بارے میں عمل ہن دخل اس کے بارے میں سر احتری ہمن من سے اہ جماعت سو ہم دوان چھ ایمان چھ اپ مستقل جیزا تاسن عمل سے کون دے فرق دو چاہے اگر اس خبر کو تاسی نیکی کرو اس ایمان پن نی جائے اگر اس خبر کو تا برائی کی کرو تا ایمان اس گس میں جین سے پن نی جائے تاسا کو سمنا مرجعہ ایمانان چی ایمان ایک انسان پور دائرہ اللہ ایبانی و مسلمان یا مومن منوز کیا نال تھا ہو بس مشوان سور کیا صحیح انسان یعنی دن سے جس ایمان اس پر بینا انسی دن کوہن جا اکر بزبانی حال چی اکثر مسلمان آز اس طریقہ سے یعنی اپنے حال ہو سی سمجھان چیو ہے چیز کہ ایسی بہرحال مسلمان اگر کیا سے کرو مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ ہیں انہوں نے حال ہے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہ ہے مومن سے سمجھانے یا مسلمان بانت پانو وہ سمجھانے سے ان کو درشبات دیا لو تو اس لئے اس بیسے کی ہندی فارق تب سے سمجھان آخ انسان اگر وارے کے دین اس قدر کرنا وہ سو تو بے آخ انسان جنس نے پانو کل مباتا چھ سو اس ہی چیز آگا کا فارق سو مجھا ہوئی تھی مسلمان یہ تھی مسلمان یہ چھ مرجع انہوں نے اکید یہ دن تقریبا امت اسمد عام ہوئیں گا تو یہ مثلا گمراہ کن عقید چھو ادوار اس میں تو یہ چیز کہ آپ انسان ہے مسلمان کو بنا پس اگر اس میں موقف کی گناہ گو تو گو بنے ہو کار کر یہ اس کی کام گناہ سے مل گئے تو بنے ہو کار کر جو خوابی جن ہوں بیچ معتدل ہوں میں کی ہیں یہ کہتے معتدل ہوں چوارے گروپ جمعہ میں سے آخ گروپ جن جو خوابی جن سو جن ادوار اس میں اتفاق کر رہا کہ اگر کوئی انسان اس گناہ گئتے سو موقع لے سو بنے ہو کار یہ سوچ کی شوئی کہ تھوڑا دیا کونہ مجھے سواری حدث تھا مسلمان المنگ کہ کوئی انسان اس کو گناہ ہی چکا ہے اور جتا یہ سی ماردار جتے اوشا دنیا سے مسلمان آپ کو جس کٹ کرا قتل و غارت گری کرا مسجد المنگ بارا آج چپاس جب باریا محرکہ کہ مسلمان سے آخ محرکی تھی کہ مسلمان المنگ یہ سوچ کہ یہ انسان گناہ کری سید بنے ہو کافر تم سن خون بنے ہو حلال یہ مارون تو ہیں سوا یہ خواری جن ہوں سوچ جن من کے امت اس موقع وریا فالو مجھ اللہ فرح دین تو گمراہ اجید و حسن جا ترین جن اخبار اپنے شو اجید و سچو کہ ایمان نہ سچن گناہ سچن ختم لتا ہاں فرق سل لتا گناہ سچن چی ایمان کم لتا یہ پڑھن زن نیکی ہو سے ایمان جو ہو رہا یہ جو اہل سنت والجماعت انہوں لکی یہ جو اعتراض کیا ہے آپ جماعت قانون یہ کی ایمان ہونا ہے آپ لیس کے معنی کچھ چیز برائی سے کیے ہیں چھپان نہیں جانا اس میں سے بوز مجھو بار بار تم سے لگان ایک عام گناہ گار سن یا ایسے سنو شارعی سن زاری سن تم سن ایمان تشتے تھے یہ جبریل علیہ السلام ایمان جم لو پانان یہ من ہن دی وانن کی ایمان اس کو سن عمل کان داخل جواب جماعت ہن مدی مقابل یہ موضوع کہ یوت کے کا بنا گا انسان جو تھا کافر شروع سے جو کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ دی وان سبان و حکم فاصل ابو موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ تے یہ کر دی مو غلطی فاصل جو اپنے رب کو لاسان گڈ نیو پانا یہ کر دی مو غلطی حالانکہ دنیا کی فاصل بناونا جائے یعنی اس فاصل بناوان جن کا تمہیں مطلب گولا اس جن اس بناوان سے بدلا قرآنی مجید تو یہ تاہی حکم آتی تاہی کر کے عدل بدل بلکہ سب اسے وقتی طور کا مقصد جم جاؤنا خدر وانا گوڑ دو بخ سمجھو پانے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط دویم چیز دوپک آخ بنیاد اس پیچھے تم کافر خوارج جو شاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دی پیٹھ شروع کر تو سوچو ان کے رس چالان دن نجید چھو خنیاد اس بگدان ان کے رس خون بھی بھی اندی صورت اسمان تاوی چھو سا کہاوات اس بار بار چھو تا عرض کرمو زن ایک عرب آلمان دو بچو دو مچو لن تترب با فتنة التقدير إلا في حزن التكفير جوان شئ مسلمان وعقل يفضل بام فاتنا ون مار وغيره يا سيدي فتنة باليو مدى يتبخشم قانم تتقن لسنا أو تكفير تكفير يعني هو شكار قاح مسلمان مارا بيس مسلمان يمانس كيش مؤمن صادق سبب لك ابن انسان السجرطة جاج مارس لسمانا اسم مؤمن صالح مؤمن صادق ثلاثم جد بدل کہ مؤمن سن جان خودا ہم دیش وریل کو دن پھر بڑ فتوہ لگاوان اچھا کیا سنن جو بیا استفال سب تین چی دبان یہ حکمران ان کو ری غلط فاتیوس ان ایتا فاق بیرز جو ہی گوڑ فکار کر تین غلط کرنا فاتیوس وانگن چی فاق بیرز جو ہی جی دکار کر دیکھ رو ایت پہن شروع اس بارے ہم جان کے چلان بنگلہ دیش من چلان پاکستان من چلان عرب ملکن کنتی بوئی بارے ہم جائیں چی جلان اللہ خلال کرنے رہا مگر اچھ بازی اپنے ون فند سیاق کا بار دفن زمان حالات مگر اچھ بودران نا ہم چیز سے علا ہی دے ہم چیز سے علا ہی دے بیت اس بارک مل اس آیت میں بصیرت آتا ہم چی باریا تھرڈ مسائل اس مدد علماء کل پید رجوع کا آپ کو آپ بور بار وجہ جیسن مثلا گسنا کہ اس کورن اس بارک مل علمی رہنمائی حاصل عبارت میں عجیبی چیز کی برہ کم سپن جائے سمجھانے وہ دینی قاضی الخدا یعنی چیف جسٹس وہ حکم میں نے فرصل کروں وہ میں تیچنے رہاں تیج پہ بشان چھو راو کرن سہر نے اس کو خدا رہے بس فرماوان امام بخاری رحمت اللہ علیہ یقی آیت اس پہ دلیل آن نفدر یعنی سمو استدلال کر کہ آپ انسان شن کافر بنا اگر چیز گناہ کبیر رہتے گا سوائے ہم یہ مبروں کی عرض کر کفر یا نواقض اسلام میں جس انسان اسلام مذہب بر چکڑا فسانت دلیل کی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما حسین رضی اللہ عنہ برادر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیزن برونس کنے کن اتی اس کی آخ نظر کرا حسین حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیا خود کران لوکن کو ان لوگو سمجھ کی کیا سامجھ فرماؤن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی فرماؤ ان ابنی هادا سیدن بیشک میونی فرزند سردار کمن کو کو رکھی شاہ حسن رضی اللہ تعالی ولعل اللہ ان یفلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین تو انشاءاللہ اللہ تعالی کری یہ ہی ذریعے مسلمان جن بلن دون جماعت درمیان صلح جسے یہ بخاری حسن روایت فرمو حسن رضی اللہ تعالی زبارت ماں کی دین دے ذریعے کرے اللہ تعالی مسلمان میں بڑن دون در جماعت اندر میں انسالا ایم ساتھ سوشان تھی یہ وہ اہل شام ایسا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قیادت بے اہل عراق یکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ایمن درمیان ایمن فانو من اختلافات و استعدادات و ایم جنگ گئی ایمن من خون ریزی گئی حسن رضی اللہ تعالی عنہ بین اخبر بار بنیاد فنس وقت فقہ صلاح خود انسان تم دست بردار سب لے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حق اسمال ان پر وہ مسلمان من معاملہ بالکل تھی مگر تو شو چاہاں کہ یہ مقصد شو سورے آن ہے فیوان راج کرنی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم خوش خبری جس مزور ان پر یہ سارے پر اہم پہلو اسمال ہو سو سی چیز کہ اہل شام انتے آوان مسلمان اہل عراق انتے آوان مسلمان تو شو اگر تاثر واسے کہ ان لوگ سے دبان کی یسی کاس چکران سو شو اہل شام انتے سے دمیت یعنی سو سین دی خدر متعصد تو وہاں تل اہل عراق ہمانو کہتا جس پر جن اہل عراق ہم بیجا وقالت کر رہا ہوئے اہل شام انتے کہتا رہا ہوں مگر نہ عدل چنی کیا عدل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دشمنی جماعت مسلمان جسے یہ پر ہیں اس اہل شام انتے وانا مسلمان جدہ کچھ اہل عراق انتے وانا مسلمان مگر یہ مو اہل عراق ہم بیجا وقالت کر کم جو اہل شام ان کافر ہوں تیلی تشتیم دبان کی اس کی موجہ ساری خود بڑھ بارن نعوذ باللہ نحوست اسلام اس قدر اوہی اس کی فتن ختم کرن ساری خود بڑھ بار جہاد اوہی تشتیم دبان کی اسلام بچو تیلی اس شام جن شرم جنگو محفوظ تم تم خیالہ تم تم بولان بہر صورت دا حدیث مبارک سنسی عثمان نامو کی دون مسلمان حالانکہ اہل عراق اہل شام عثمان بار سری پائی کار اخوی خلاف جان جمعزن پر انتدار شکر بلا تھی مگر ام باوجود اور حدیث مبارک سنسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم من دشمنی جماعت نا مسلمین فئتینی مسلمین مسلمتین یعنی دو مسلمانوں کی جماعت اس وجہ سے طرح فکر یہ کہ یہ جنگ فارمن سب جن باوجود او دشمنی سب کر مسلمان ون گو جنگ زن آپ بڑ بار گونا شو مسلمان ہم آپ کے خلاف تم باوجود تھی شو آپ انسان روزا مسلمان مگر مشوری کے لیے جس مزہ وقت تال ہو کفر کہ مسلمان سے لڑوں در خلاف لڑوں شو کفر آپ کیا کرو اس تشریح اس علماء تشریح کر مجھے چیز کی شو عملی کفر اعتقادی کفر گویم سے انسان اسلام نش خارج چھو بسا عملی کفر اگر آپ انسان دیکھ میں کس وجہ عام پڑھتا مجھتنی زبو گناہ نمچ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ نمچ بڑ بڑ گناہ چھے من من سار شہرس من اکبر و کبائر سنا تی من مسیم سار شہرس گناہ وانو تی من عملی کفر وانو اور امچن اعتقادی کافر بنا وان کیا انسان دن سے تو اسلام نشن نبائی اس وقت انگو سے سارا فکر کی عملی کفر شو بڑن گناہ منز بڑن گناہ نوان نیو اللہ تعالی دین اس تمام قسم کیو جنو اتنا اتنا فساد و اشنا جر رب فرما اگر مومن منز جمعوز لگن پانو انتو کریو سی من درمیان سالا یم سی جمعوز کم آف سی من متعلقی جنگ جس بارسنو زی آیت نادل گئی از بارسنو شو علماء ہم تری اقوال آپ کلام شدن صحیح بخاری سن کتاب الصلح اسم شامل کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اکلی سن عرض کرن تو نیری عبداللہ بن عبای اسم رئیس المنافقین جس بنان شی اپا درائی سیم ان سب تیم ورد عبداللہ بن عبای اسم نزیر یہ کیا معاملو اس واللہ آلہ اپا شو عبداللہ بن عبای دفان ایاک عنی الیک عنی من شروع دیو دور شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قولانا فوالله لقد آذاني حديث جمالك تجاذي يك خرط تو اتباري شو تنسيذي بادغو اتباري بوت متقلي شوانا عبدالله من وغير افتحادو شو انتاري وطان سجدبان رضي الله عنه والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريها منه الله تعالى سنقسم رسول صلى الله عليه وسلم خارو شو جاني فوت الجاد يعني خوش بوتها وانو جوانان تو عبداللہ بن عبای اکوان اس پر انچہ گتاں عبداللہ بن عبای سن کیا لوگ یعنی جمدن سے من تین دی قوم جرس یا جمدن دی برادری جرس تم گئی تھوڑا اخبار اسم ہے سانس رئیس اس آو تا یحض غصہ کی کرم یور بس صحابہ رضی اللہ عنہ مگر جمدن عبداللہ بن عبای سن طرف اصل اس کی حسین تھی مصر مسلمان ہے جان مسلمان مگر جمن کو عبداللہ بن عبای استجن نزدیکی ہیں باعث چاہے رشتہ داری ہیں باعث چاہے برادری ہیں باعث کہ ہے یمن سے کیا جاوی چیز کر ون وہ مسلمان ہیں پان میں اختلاف اختلاف آتا واتا نظامت بہت اخر یا حبی جو بدن اس پر مار پیٹ کرنا پیٹ نہ ہوگا تو سب جو یہ اسی موقع پر ہم سب یہ آیت کریمہ نازل ہوں چون عبداللہ بن عبای سے مقصد کیا ہوں چون مقصد مسلمان پان میں چلا رہا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اگر مؤمن و مسلم عثمان و لڑان حسن فاصلحوا بينهما اتفقوا صلى دو یمی سن اخبار اسان سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماون چگی اوس خزرج مدینہ اسم زوج قبیلہ قبیلہ اوس قبیلہ خزرج یمن درمیان لڑایا اخبار تم نے لڑایا کون قلا قما کرنا خزر او حکم دین کی تو کر سلا کا کوئی ان فتنہ فساد لڑائی میں تو جاری ترین زن اخبار افن امام سدی رحمت اللہ علیہ امزا مفسر ان منچے امام قطادہ امام مجاہد امام ضحاک زمن سیزن آف امام سدی رحمت اللہ علیہ تیم چی فرماوان کہ اخ شخص اس انساری مدینہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران مثل خانداری زن اللہ علیہ وسلم امی زید اے نصر کو یہ بانن خانداری پانو مالو نگسنش رشتہ داران نشن نگسنش تو تم کہ ان سوس غیر کے سے جس ہر میں جائے بہن یا سے سنوبان نہ سے پیشین رکھوں گی تم سوز بنن مالنن پیغام من از اخر اخر آئے تو کہیں نہ رکاو نہ بے آئے تو بن تھاو تم آئے تور جو رنسا دے شخص پتہ لو کہ میں آئیں ان کے انتر پہ ان پر پن پن لو کر پن رشتہ دار ان تناد کہ میں آئیں ہم لوگ پہ نہ کر لے من پان من لڑے یہ لڑے سمجھے سب لے یہ دے تھانے لڑے اوہ بارہ سو سو سب لے یہ آئے کے کریمان آجے واللہ عالم میں اصل مقصد ہے میں رکھ پانوں چھو کوئی ساتھ کوئی آیت کریمت ایک خود زیادہ شان نزول آتا تو بیٹھے سید نظر شکر دارا کیا عبداللہ بن عبیس المسلم چاہیے سر آیت نازل ممکن کیا اشاہ مسلم اوس الخضرج ہندن معاملہ یہ ممکن کیا اشاہ مسلم ہون ان خاندار رکو پر نمال یہ ممکن کیا اشاہ ممکن کہ سری واقعہ سب دے آگئی آیت نازل یہ ممکن یہ چیز گھر انسان تھوڑا ذہنس میں تھا یہ چیز تھا یعنی تو بہت بازی آخ واقع پس بہت کنجا دیکھی جائے بازی بھی آخ واقع تو دیکھ نہیں اس پر آنگا لگا اچھ فضا ان سبوں نے اس پر جمعا اس گزن تدوار اکھو اچھ فضا دیاد کلام جا آخا تس میں شبوس تتا آسان گھر انسان سمجھے ابت اللہ صلی اللہ فرمان فقاتل اللہ تیسا لگی حتی فا ان بغت اہرام علی الاخرہ اگر آخ بکت پر زیادہ تھی کری ابتاد ربن فرمو کہ اگر آخ بکت پر زیادہ تھی کری اگر سنا فکری کی بازی کی زیادتی آسان بازی چھنا یعنی اگر آپ انسان کنی لڑائی من صلاح قرار من صدر گتے تو میں سبس میں بڑھائی گا تو بہوش زیادہ گم شکرمو زیادہ پکڑا ہوں گو سوئی یہ بہت سبس بڑھائی ذہن آ بازی چاہتا غلط فہمی من دشوے چاہتا مخلص مگر مقصد چگا تھا یہ کیا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ من اکثر ہو یہ لڑائی سے اکثر تقیب محمود کہ دشمن سے خیر خواہ دشمن سے مخلص مگر اختلاف ہو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام اپنے ان بھائیوں کو کہ وہ شیطان کی طرف اخو کی شاخ اس مدن اسوان میں دور ہے اس لیے اس پر ورنہ نہیں یہ سمجھوں کہ بازی سے زیادہ سے بازی ہاتھ میں یہ نہ آج تن کا سجدنی انداز صلاح کرو یہ زیادہ دیا سے رہواد تن کا کیا کرو فقاتل الذی تبغی حد ذاتی الى امر اللہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرس لوگا اصول سمجھوانا کہ گوڑنے کی بہت انسان تحقیق کرن زیادہ تھی کم سن در پوچھ قتل ننو تب زیادہ تھی کم سن در پو پھر کب تم سے در پو اصول انسان زیادہ تھی آسی یہ جب کرن نندر خزار کونی در پو جو اصول زیادہ تھی کر کن یا پھر زیادہ تھی کرن آئی یہ شاء اللہ اللہ فرمان فقاتل اللہ کی تبغی حتی تحیی الی امر اللہ یم زیاد ذکر د خلاف لړیو هم چې لکه کې تاسو فقاتلو د لړیو گو ام په نن نو په تاسو باندې لړای کرنے پر اگر کوم درمیان مسئله شو ته یی شخصا زیاد ذکر مې چې تاسو خلاف نه کوئ فورن دلوا مگر یت آیه تاسو چې دې باندې یو باج واجب تا تام چې نو و اگر ته تم څه تلوار تولین دې څه څه سمجه چې زړه خپل حکم پام تکیاز اسلام کی دنیا دی مقاصد چھتے میں مجھے آخ مقصد ظلم کی ازالت یہ چھتا ہوئی ایسے سنو تو اب پر لیمٹ کی وہاں بیان کرنے سارے خود انتہائی اس بیان کی وہاں کرنے کہ زیادتی آخ ہو اس نے مطلب انسان کا مقصد لگا چھے اس نے زیادتی کرن بولیس بڑھنے سے سمجھان کہ اس نے زیادتی کرن بولیس مانو ان کیا تو ہم اگر بیٹی بازے پتنے سے بس حقا نہیں بنی کیا یہ زمان کیا راو راو لحاظ وغیرہ وے اگر گو ان پر کا حدا سام اس پر دوہ ہے کیا بن جاتا ہے کیسے چھ رہی نو اسی کیا چیز ہے کہ نہ رو پر فقات ذل کی تبلی قاتل کتاب مدرم کتاب جن لڑائی تو اس لیے یہ مطلب یہ چیز کہ ظالم خلاف تا حدا سام یہ ہے حدیث مبارک ان سر اخاق ظالما او مظلوما فنزوی پر مدد ظالم الثانیہ مظلوم صاحب کیا کر رہا مظلوم سے مدد کرنا سے واجب ظالم سے کس پر کرو مدد پر وقت نہ ہو من الظلم فذلك نصر کہیا تو رگو بن ظالم ظلم نشن سوئی بہت اس مدد وہ جو صاحب انسان ظالم ظلم نشن رکاو ہم جو بظاہر کیا بات ہے من ظالم یو چی میں دوچ ماں جل گیل چی میں خلاب لڑا مگر یہ ہوئی چی تک اس مدد گا جسے سو دکا تو یہ انسان اس شر رسم زن نشن رکاو تو شاید میں خیر خاجن بعد خواہ یا خیر خاتم انسان است. دیگه از حدیث مبارک است که ظلم نیست بچو فا این ظلم ظلمات یوم القیامه. یتھے کہ ظلم آسے ظالمس خطر قیامتس مز انی گچ وہ یس انسان ظالم ظلم نش بچ رکا دے تو چھ تمس آخر چو انی گچ ہو نیز بچا مختصر کرانے مویت اللہ خدا فرما فا انفاق ونی با رجوع کرتی مو یعنی یس ظلم چکران زیاد تشتران فا اقلی ہو بینا ہوا مد عبل زی کرو عبل سان تی من درمیان فا صلح عبل کیا بو عبل اس عام پر منا مساوات مساوات کو مثال طور پر اگر دو نفران آسے پان من ربی حتا فر لڑو از گو با دیر کی ایمو مش ایک سزن مصروح و ایک سزن ستا عبل کیا جمعا پنزا پنزا دین کی دروح تو ستا یہ سون لخز اس ترجم چھو مساوات تش پھوڑا اگر ایک مساوات اس مش نیوان برابر تقسیم تیل چھو لخز یا صدر ترجم گالا اگر مساوات اس مش نیوان یہ میں انداز کی میں نشتو تو ہی فرس واس مزی واجو تی میلو تیل چھو سائی بار صورت عبلوگ لخز یا شو عبلوگ لخز گو لگ برابری عبلوگ لخز گو یا سیواج گتوازی سے بڑی باقی پڑت مثال سوان مثال طور پر کنش زنی چی دا آخ زکوری دا آخ نیچو اگل آخ مساوات سون چی دا بود سارن دیو تیتر دیجو مگر اسلام و عدل سی دفان کی نصر دیو همان دون بینن نصر دیو زوائی شعر دو تی اللہ صلی اللہ فرما حضرت عبداللہ بن عمر بن آف رضی اللہ عنہ روایت بلکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان صحیح حدیث مبارک اسمت ان المقصدین علی منازل من لؤلؤ وفي رواية النور بين يدي الرحمن بما أقصده في الدنيا الله تعالى في الآخرة الدربار لك الله تعالى صاحبي وإن تفكر من والدهم كدر أخلاف الشدفان كي جواهرات هون منبر دا أخلاف الشدفان نور منبر أحسسين كدر يعني مقصنا دي أفردهم زنبه كون يموزن دنيا أسمان إنصاف كرمتا فرصدن ربنا إذا إنصاف يسمجر فكار مرتوزين اما جبروں پر آئے دیگر ایمان اِنَّبَ الْمُؤْمِنُونَ عِشْقُوَا مُؤْمِن تِمَحَلْ قَانِمَئِن بَوِي فَأَخْلِهُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَاسْكِلُوا تِحْتِلْ فَنِّنْ دُونْ بَائِنْ دَرْمِيَانْ صَلَحْ وَاتَّقُوا اللَّهُ لِفُوتُوا اللَّهُ تَعَلَى لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَعْجِدَي فَجِي رَحَمْ كَرَمْ مُؤْمِن تِمَحَلْ قَانِمَئِن بَوِي بلکہ اذا وہ نے یہ خبر پر حکم ان سے تعریف کر انسان صحیح ہو یہ جو خبر کہ اللہ تعالی فرمائے مومن سے محض فانوں بھی ہو جو رب دی وان خبر اپ جو حکم مبہلو یہ کہ تو ہے مومنان وہ بندت کا جو حکم اس پر عام بہن ایت کریمہ ہے قران قران کریم میں الحمدللہ رب العالمین تاری تاری جو بنا اللہ تعالی جہانوں رب یہ وقت خبر تھی کہ شو بن شرا فرماؤں یہ جو حکم تھی تو ہی تو ایسے باران حکم یہ تو بڑھن چیت نہ سن آپ شرا بھی خبر کہ مومن یلی آسن صحیح مومن جن پیس بوئی آسن صرف آس بوئی بوئی بان تو اسی جو حکم آس مدن کہ تو پھر اس بوئی بند قائم کرنے کھاونے کوشش اب بس مومن ان جس وقوت اس بارت میں احادیث مبارکہ تم سوتے بہت اکثر بکر صرف تھوڑا کہ ریبیریت نہ سن کونو عباد اللہ اخوانا اس سے بخاری اسم لفظا کفانو ان مکر لا تحاسدو ولا تباغضو سیدی شریف بولن سبار بار تاچو آخر اصل وقودو عباد اللہ اخوان اللہ تعالیٰ سنی بند بنیو کانو ان بنیو گول گول مسلم اس روایت ہے المسلم اقل مسلم مسلمان سن مسلمان سن بول متفق علی روایت ہے المومن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضا مومن چو مومن اس خطر امارت اکوش فاچو رسول اللہ رسمو تشبیح کرو تشبیح کو اس وجہ حسر اللہ اب اچھو قومت اشار اس وقت ہم آپ انگلی بیس انگلی تعلق سے اپنے آپ سے کہیں جو آپ سے سلسلہ ادھائی بہت جس مثال سے بچے مومن بان مضبوط آپ دیوار بنا ہوں آپ کی کس لحا رجت متفق علی روایت کی بیاب مثل مومن انہزوان من محبت اپنے مثال ایک جسم اجتا نصر ایک تکلیف سوری جسم سے بسن بے طرح مستبت روایت شو اللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیه اللہ تعالیٰ شو تمس پنس ون سندس مدت مگر لگان یم تاس پنس بو اس مدد کرن شلا گا بو اچ کونی بو اچ ایمانی بو ایمانی بو سن ان تاس بو رشت بو یا تس بو تاس من بدر جی اولا شان یعنی بڑا انوار اندر وہ تاس من شان جا حدیث موارد صحیح صحیح مسلم کو اذا دعا المسلم لی اخیه لزہر غیری ایر آخ مسلمان بوئی پنس مسلمان بوئی تاس سنجی غیر حضر من شدعا کرا اور نظر تھوڑا یہ انسان سوچن پانس سے اس نے گوٹ پانس صدر کرانا تھا اس کیا کرو بے ان صدر پتہ گوٚژھ یہِ کَرُن یہِ چیٖز کہِ اَسہِ منٛز کُس چھُ سُہ یُس بیٚیِس مُسلمانَس سٕنٛدِس تکلیٖفُک چھُ تٔمِس یاد پٮ۪وان پَتہٕ سُہ کَران دعا پَنٕنہِ جایہِ رۄبا أمِس کَر سا تہٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پَنٕنِس مُسلمان بٲیِس خٲطرٕ چھِ تَتھ سٕنٛز بیرٲدری منٛز دعا کَران فرق تہِ چھِ دَپان آمیٖن وَلا کیٛاہ دِمہِ سُہ اَکھ کَران تَتھ آمیٖن بیٚیہِ دَپان تیٚلہِ مِل نہٕ یُتھُے اَجر تہٕ ثواب یا زٔمیٖن نہٕ یِتھَے پٲٹھۍ حاجت چھِ وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ مطلب یُس یہِ بَلا کَرو أمِس چھُ تٔتھۍ مِل نہٕ یُتھُے اَتھ گژھِ اِنسان غور کَرُن سُہ مطلب گوٚو اگر سون کانٛہہ بوے بٮ۪مار ییٚلہِ أسۍ دَپو رۄبا تٔمِس دِ شِفا وۄنۍ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ ہوٚل سَمجھن وول دَپُن مطلب گوٚو تٔتی شِفا یعنی تیٚلہِ چھُ مےٚ گۄڈٕ بٮ۪مار گژھُن نہ تَتھ خٲطرٕ وَنو أسۍ تٔمِس اَکھ وَنو یہِ چیٖز کہِ یعنی تیٚلہِ گژھِ نہٕ حاجت یِتھَے پٲٹھۍ جلدی رَبا دوٚیِم چیٖز ہٮ۪کو أسۍ یہِ ؤنِتھ کہِ اگر ژٕ کُنہِ وِزِ بٮ۪مار پٮ۪کھ ہاں اگر أمۍ تہِ مون ہے تہٕ تَمہِ ساتہٕ مِلہِ نہٕ اَسہِ جلدی شفا اِسلیے تَتھ منٛز خطرٕ چھُنہٕ کیٚنٛہہ اِنشاء اللہ حدیث مبارک فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن من اهل الايمان بمنزله الراس من الجسد مؤمنن ہن چھِ أکِس مؤمنس چھِ باقٕے مؤمنن سۭتۍ مِثال جسمٕچ تہٕ کَلٕچ یعلم المؤمن لاهل الايمان كما يعلم الجسد لما في الراس ییٚلہِ کَلَس منٛز چھُ تکلیٖف گژھان تہٕ تانن چھِ دَگ وۄتھان یہِ چھِ مٲنۍتو ہُتھٕے حدیٖث شریٖفَس وضاحت ہِش گژھان تِتھَے پٲٹھۍ ہَسا چھِ مؤمنَس دَگ وۄتھان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس باقٕے بیٚیِس کٲنٛسہِ مُسلمانَس تکلیٖف آسہِ یہِ چھُ مُسنَد احمدَس منٛز صحیح رِواج یِتھ پٲٹھۍ توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ أکِس مُسلمانَس چھُ مَجہِ کٔژ مُسلمانَن درمیان اِختِلاف وٕچھ تضاد وٕچھِ لَڑایہِ جگڑٕ وٕچھِ چاہے سُہ دۄن نَفرَن ٲسِن یا دۄن جمٲژَن دۄیو کھۄتہٕ زیادَن ٲسِن نَفرَن یا جمٲژَن پَتہٕ ییٚلہِ سُہ لَڑایہِ گٔڑ نوبَتَس وٲژمٕژ آسہِ فِتنہٕ فساد تیٚلہِ گوٚژھ زیادَے کوٗشِش آسٕنۍ مُسلمانَن ہٕنٛز اَتھ خٲطرٕ صلح صفٲیی دوٚیِم چیٖز یُس اَتھ خٲطرٕ اصوٗل برونٛہہ کُن آو سُہ آو زَن عدل اگر أسۍ وٕنکٮ۪س مُسلمانَن ہٕنٛدۍ عالمی حالات وٕچھو اَمہِ پَتہٕ وٕچھو مُسلمانَن ہٕنٛز پانہٕ ؤنۍ چھِ مطلب تضاد جمٲژَن گۄڈنٮ۪تھٕے گٔژھ أسۍ سَمجھِنۍ کہِ یہِ چھِ تضاد کہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ تَوَے چھِ تُہۍ وٕچھان اَکھ أکِس خلاف یُس زَن یِم فورمہٕ وورمہٕ چھِ بَنان اِتحاد فورم تہٕ وغیرہ یہِ سورُے چھُ ٹھیٖک چھُ اگر کانٛہہ اِنسان اَمہِ سۭتۍ آسہِ خۄش گژھان تہٕ تٔمِس چھُ تَتھ مُبارک دِنۍ بیٚیہِ چھُ سُہ حُسنہِ زَنت پٮ۪ٹھ اَصٕل مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَتہٕ کَنۍ آسہٕ وٕچھان اَتھ چھُنہٕ سُہ اِخلاق تَمہِ چہِ مِثال چھِ واریاہ تَتھ چھِ گژھان دٔلیٖل کَران اِنشاء اللہ بہٕ چھُس گژھان مۄختر أسۍ کَتھِ پٮ۪ٹھ کَرُن تہٕ تَتھ منٛز چھِ مِثال أسۍ یِم کہِ مطلب کانٛہہ فورم آیہِ سۄ تہِ بَناونہٕ ییٚتہِ نَس وَننہٕ آو ییٚتہِ نَس چھِ اَسہِ مَکان یَتھ کُنہِ خاص کامہِ پٮ۪ٹھ کٲم کَرٕنۍ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بیٚہان حظ تہٕ یِم پَنٕنۍ اَسہِ خاص مخصوٗص نظریات چھِ یِمو سۭتۍ حظ أسۍ پہچاننہٕ یِوان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ طبقہٕ تِم چھِنہٕ ییٚتہِ اَنٕنۍ کیٚنٛہہ تَتہِ چھُ گژھان کٲم گۄڈنیُک بِسمِ اللہ رحمٰن چھُ پَتہٕ تَتہِ تَمہِ بدل گۄڈٕ پَنٕنہِ خیالات ترٛاونہٕ یِوان نٔتیٖجہٕ چھُ أسۍ چھِنہٕ پَنٕنیو رختو منٛز نیرنہٕ خٲطرٕ تَیار بُنیٲدی چھِ یہِ مسلہٕ یِم سٲنۍ یِم اَمہِ طٔریٖقٕکۍ یِم کوٗشِش چھِ نزدیٖکی ہِنٛز صلح صفٲیی یِم چھِ سورُے تِمَے تِم لَجوار بَنان یِتھُے اَتھ بارَس منٛز چھُ سَمجھُن گۄڈنٮ۪تھٕے یُس زَن یہِ اِختِلافات تہٕ تعدادات چھِ گۄڈنٮ۪تھ چھِ سَمجھٕنۍ اَمِچ شِدت تہٕ نٔویت نٔویت چھِ یہِ چیٖز کہِ یہِ چھُ مَسجِدَن منٛز خوٗن بہاونَس پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن أتی کَرِ اِنسان فِکرِ کہِ یہِ چھا گۄڈٕ کیٚنٛہہ مَسلہٕ کِنہٕ نہ دوٚیِم چیٖز چھُ اَتھ منٛز مُسلمانَس اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ خاموش بِہُن کانٛہہ کوٗشِش نہ کَرٕنۍ سُدھارٕچ یہِ چھُ بحث مُسلمان مَردٕ ذٔلیٖل مُسلمان یُس نہٕ اَتھ بارَس منٛز سونٛچہِ کہِ یہِ گوٚژھ نہٕ آسُن یہِ کینٛژھا گژھان بَس بیٚیہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ اَتہِ ٹھیٖک چھُ چَلان کیٚنٛہہ اُمَت گژھِ نہٕ ختمٕے زانٛہہ مٔرِزَن دۄہَن خاص آس آس پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ یہِ مَردٕ ذٔمیٖر مُسلمان کوٗشِش گژھِ آسٕنۍ ترٛیٚیِم چیٖز چھُ کوٗشِش کَتھ اصوٗلَس پٮ۪ٹھ گژھِ آسٕنۍ سُہ چھُ رۄب پانَے قرآن کہِ فاصلہِ ہو وَے نہ ہوا گژھِ عدل عدلہٕ سان عدلہٕ خٲطرٕ رۄب یی زیفران عید الولو کَن زا قُربا عدلٕچ کٔرِو کَتھ اگر سُہ تۄہہِ برابر دارَس تہِ خِلاف آسہِ گژھان گوٚو اَتھ بارَس منٛز چھِ گۄڈنٮ۪تھ کَتھ کَرٕنۍ اِنسانَس کوٗشِش حظ کَرٕنۍ یُس دَپہِ ہے اُمَت گژھِ یِتھَے پٲٹھۍ جمع چھُ سُہ نادانَن ہٕنٛدۍ خاب وٕچھان گوٚو کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ وۄنۍ ییٚلہِ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ اَتھ منٛز چھُ نیرُن اَکہِ چیٖزٕ نٮ۪بر سُہ گوٚو یی کہِ بہٕ تہٕ بیٚیہِ میون جماعت چھُ ٹھیٖک یُس اَتھ منٛز روٗد سُہ تہِ چھُ ہُتھَے پٲٹھۍ غفلَن ہِنٛدِس دُنیاہَس منٛز اِتفاقٕکۍ خاب وٕچھان تِکیٛازِ یہِ چھِ اِنسانَس پَتہ بہٕ یعنی بطورِ فرض یا میٲنۍ جماعت بطورِ جماعت دُشوٲنی منٛز ہٮ۪کَن نۄقصٲنِتھ خلافِ شرع کامہِ ٲسِتھ خلافِ شرع خیالات ٲسِتھ ہاں اعلان کے طور پر یخت جماعت دنیا میں رکھنا قرآن و سنت اعلان کے طور پر چیز ہے کہ قرآن و سنت اصلاح کیا ہوا تب کیا تھا کوئی چیز شیئرن دیش گل یہ اعلان کے طور پر چیز ہے یخت جماعت بنا اس وجہ سے ہتی ہوت بنا بارے اعلان کے طور پر چیز صحیح مگر عملی طور پر جو مشکلات اس پہ سیر شردان وہاں مشکلات سے عملی طور پر یعنی عملی طور پر ون کہ یہ جماع یا یہ گروپ یہ جو چیز تو اس پاکو پر پر چھو نام ہوں بہت اکارت ہوں آخر مثال بہت حال آگی ایک عالمی دین ہن ون تو ون ایک حدیث شریف اس بارت ہوں مشن سے جلدی ذہن اس مدن تو ون میں مولانا مبارکی صبر دمس یہ حدیث شریف چھتے تو کیا اس نے یہ وانا مبارک زبن زن تقریبا الحمدللہ کار نے کہا اور اللہ تعالی کریم جوان غری کی رحمت رب نواز جن جوان اجر عظیم سے جس میں قوم کرے کتاب و سنت کے ترویج و ارشاد خاطر تو یہ حدیث شریف کیا شروع سے وانا دم دو میں کچھ خدا اہل جی سن امام ہمارا اہل جی بچا حدیث شریف ان پر مخالف یہ مبارک صدا اور خدا ادی کرے کہ یہ سب دلیل سے یا اسے ایسے دعویٰ میں نبر نہیں اگر اس امت اس میں مخلصان کوشش یہ کہیں کریں کہ نزدیکی کا گھتے سرار گو گھتن امت اس تصور گو سپیس گو گھتن حقیقت اس میں بدل گھتن جل جو ایسے دعویٰ میں گرو بنجیو میں انفرادی فخر و غرور میں نبر نہیں اب لکھ اس بنیاد اس پر سرار سے اتفاق کوشش کریں اللہ تعالیٰ کرنے آسانی آپ کو ہدایت سرین حسود کار مقام اللہ متوفیق اللہ تعالیٰ کرنے آسانی حالاً کر رحم ربیت مجلس مزید سے نیر خالی تفسر سے روا آسانی حسود حالاً کر رحم ظالمان ہن ظلم ہن سنجا جسر کی جماعت اس کرما بخیرت سانی مرحوم والدین ان استاد ان کرما بخیرت رب مگان چیر جو بیمار تا سے شفا سانی بیمار ان شفا رب شفا اکان ان شفا یعجو کر پتا سنسری نے فاجا کر روا اثار نے تنگ دل کی ذاتی نے نشنا جار اثار نے غم و پریشانی نشنا نشنا جار صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علی ابن نبینا محمد و علی وصحبہ اجمعین یہ چھ سبھی طرح فکری کی آج میں ترین دو ہنن جائیں تو دائم مطلب کو انشاءاللہ بیا آپ دار فیسس من نو یا سلسلہ تو آج کندر وائر دو ترین دو ہن چھو میں صبح پاج رن اس بیٹھن کی پروگرام تس نوشز و آو انشاءاللہ کندر وائر دو آج بیا آئین دو دار جو سوال کی یہ کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا اگر مومن و مزجمو لڑن پانمون تو فاقلہ بینہما تفرق من درمیان صلح کس جلیل القدر امام شاہنے آیت سے استدلال کے دیوانا کہ اگر آپ ونا خبر کوتا کہ بوڑ آتے مگر مسلمان سنتا نہیں ونا سوچ اسلام کی دائرہ نہ بڑھتا اصل تجھے خود تو آج بول ہم منظور صاحب ہوں منظور صاحب کیا فرماؤں ہم بخیر ہیں جزاکم اللہ خیر انا تشریف واخر دعوانا الحمدللہ